Щастливи числа, 11-та година, 10-та лекция на младежкия клас, 11 декември 1931 година, Изгрев, София. Добрата молитва. Пишете върху темата «Мястото на прозата и поезията в живота». Нали сте учили вие какво разбирате под думите «нещо и тяло»? Има нещо станало, нещо някъде или друго яче зададен въпрос – «Произходът на нещата». Може ли в света да произлезе нещо без да има някаква причина? Може ли да има някаква причина без да има някаква разумност в причината? Това не е едно философско твърдение, но един закон, по който животът се развива. Вие трябва да го изследвате по същия начин, както зидаря, когато ще построява къща. Взема размерите на къщата, каква ще бъде височината, взема предвид каква ще бъде тежестта, прави пресмятания колко да бъдат дълги и колко високи стените. Когато става самия процес, човек в мисълта си има съображения – дебелината и издръжката на тежестта. И при изграждането на тялото е така. То е едно великолепно здание. Вие не може да изучавате Вселената. Много неща могат да се предполагат за Вселената, но това са предположения. Човек не е бил там, не е видял или неговото съзнание не е така будно. Вие казвате, че Земята има 12 000 км диаметъра й. Имате ли ясна представа какво е това 12 000 км? Или казвате, че Слънцето има 800 000 км диаметър? Или вземете идеята за един ангел. Вие си го представяте, но си го представяте като един човек. Той е грамадно нещо, не може да бъде като човек. Под думите прилича на човека, разбираме, че има нещо, което наподобява. Ако ние предполагаме, че от първата клетка е произлязал човекът, то можем да кажем до някъде, че първата клетка наподобява човека, но между първата клетка и сегашния човек има грамадно различие. Различието седи в придобитото. Сегашният човек има повече нещо. Да ви тура един контраст. Има нещо, което може да се знае. Вземете изречението «Любовта поддържа живота». Дето има любов, има живот, но любовта не е живот. Любовта поддържа доброто, но любовта не е доброто. Любовта поддържа разумността в живота, но любовта не е разумност. Любовта е всичко и същевременно тя е нищо. Вие сега под думата нищо разбирате небитие, че от нищо станало нещо, но именно небитието е реалността. Това, което не е, е, пък това, което е, не е. Трябва да се огъне умът ви. Вие казвате, не може да се огъне умът. Обикновено човек не може да обръща глава назад, но има акробати, които обръщат главата си назад и се допират до петите на краката. Значи невъзможното става възможно. Когато човек дълго време се упражнява, може да добие това. Има идеи, които не могат да се схванат, но това не показва, че тия идеи не съществуват. Казвате, заблуждение, заблуждението е криво схващане, но във всеки случай в едно заблуждение има някаква реалност. Един човек не може да ви излъже с лъжа. Той ще ви излъже с някаква реалност, ще ви излъже с нещо, което не е лъжа. Вие казвате, сега толкова сняг има вън, трябват ни въглища. Какво ни интересува нас, че главата може да се обръща назад до петите? Отде знаете, че има сняг? Вие казвате, че ние виждаме. Не се съмнявам, че виждате. Не се съмнявам в това, че има сняг. Но какво ви дава повод да се плашите от този чистия сняг? Той до сега никакво зло не ви е мислил. Той до сега е дошъл в бялата си примяна на гости. Вие казвате сняг. Вие турете една идея за последствията. Аз наподобявам какви са тези последствия. Ако дойде най-добрият човек при вас, може да ви трепне сърцето. Например, той има да взема от вас 100 000 лева, а вие нямате нито 5 пари и се засрамвате. Трепва ви сърцето. Защо? Има да взема от вас. Имате да му давате. Вие се плашите не от човека, но от парите, които имате да му давате, но ги нямате. А пък този човек е едно отражение. Или да допуснем, че вие седите и се безпокоите в ума си, но мине през вас една лоша мисъл и веднага трепнете. Когато през ума ви мине една лоша мисъл, защо се оплашвате от нея? Тази лошата мисъл може да ви напокости. Тази лошата мисъл може да е някоя бомба. Изисква се малък фитил да избухне. Страхува се човек, но питам сега, кое е поводът? По какъв начин тази мисъл е дошла в ума ви? Ако някъде поставят бомба, например до вашата къща, то трябва да има някакъв повод. някой неприятел, който иска да ви причини някакво зло. Ако някоя мисъл е дошла във вашия ум, трябва да предполагате, че някой е турил някоя бомба у вас. Ако вие съзнавате, няма да ви оплаши мисълта, но вие трябва да разбирате законите. Тази мисъл е дошла по известни закони. Вие казвате, че това са учени работи. Реките не тъкат по върховете на планините. Ти никога не може да заставиш една река да тече по върховете. Следователно, щом някой каже, че еди коя си река щеше да ме завлече, ти може да предполагаш, че този човек е на върха на планината. Ти предполагаш, че той е долу в долината, дето при известни условия реките тъкат. Има известни съчетания, при които реките може да ни повредят. Някой казва, без малко щях да падне и да се убие. Можеш ли да предположиш, че този човек е в долината? Не. Предполага се, че е на високо място. Значи, хората падат не когато са били на равно място на полето, но когато са били на високо място. Това са научни изследвания, които можете да приложите в живота. Например, губиш пари, то отговаря на даването. Или изгубиш общественото мнение, то отговаря на падането от високо. Ти веднага падаш духом, наранил си се, не искаш да излезеш да се покажеш на прозореца, защото си изгубил общественото мнение. Питам, когато изгубите общественото мнение, колко хора мислят заради вас? Цели ли народ мисли заради вас? Цялото ли общество мисли заради вас? Вие много предполагате. Няколко души мислят заради вас. Някой критик е писал заради вас. Ако някой критик като ръски, неизвестен английски критик, то е друго. Обаче в случая някой студент едва свършил, иска да се прослави за критик. Пише статия някъде във вестника. Вие се плашите и казвате, цялото обществено мнение се е изменило заради мене. Но вярно, че в тази критика има нещо опасно. Защото един критик е като една запалка. Питам сега, една запалка колко процента има да попадне на своята цел? Ще ви дадат едно голямо пушкало, едно военно оръжие. Или ще ви дадат да обстрелвате на разстояние 1 км и ще ви дадат награда от 100 000 лева. Като изхвърлите 100 снаряда, да попаднете на целта. Вие като стреляте, колцина от вас ще попаднете на целта. Това не е така лесно. Дълго време човек трябва да се упражнява, да нагласява оръжието. Вещият стрелец е направил своите изчисления. Всяка една мисъл, за да постигне своята цел, си има закони, по които върви. Същият закон е и за каквато и да е друга стрелба. За пример, по отношение на богатството, щастието е променливо. Щастието е пак нещо реално. Като на земята го разбираме, щастието пак си има връзка с някое материално благо. Вън от материалното благо не може да се разбира. Щастието подразбира богатството. Земи виден човек, общественото мнение да е за вас. Такъв човек минава за щастлив. А пък нещастен човек кой е? Който няма нищо. Нито пари има, нито нивици има, нито къща има, нито някакво обществено мнение. Питам, щастливият човек и нещастният човек не започнаха ли от едно? И те са вече прогресирали в известно направление. Може ли човек да се роди нещастен? Не. Той никога не може да се роди нито щастлив, нито нещастен. Той може да се роди с условия за щастието и с условия за нещастието. Никога не се ражда или щастлив, или нещастен. Той може да се роди в щастлив момент, в такива условия. Вие трябва да имате една конкретна идея. Конкретна идея, че щастието трябва да започне с ума на човека. Първото е нещастният човек, а вторият е щастлив човек. Щастие и нещастие. Вторият е щастлив човек, но този човек, който е щастлив, е изложен на големи възможности да изгуби своето щастие. А пък другият, нещастният, има всички възможности да стане щастлив човек. Нещастният човек е кандидат за щастието, а щастливият човек е кандидат за нещастието. Това са отношенията. Това е в законите на природата. Вземете числото 1 и 2. 1 и 2. Вие може да ги разглеждате като количества, но същевременно 1 и 2 това са полюси на действие. И тогава количествено 1 се изразява в количеството 2. Числото 2 е полюс, в който силите на едното се изразяват. И следователно, 2 показва едновременно отношение към 1 и количеството от енергията, която от 1 пада в 2. Следователно, 2-те е електрически полюс, дето се появява светлината. 2-те е отрицателния полюс. Тогава, за да започне вашия живот, вие трябва да имате 1, един център, от който и да излиза вашата мисъл. После трябва да имате 2, условията, при които вашата мисъл трябва да се проявява. Не са мислите, които дават условията. Мислите всякога насочват човек към целта, а пък чувствата и желанията дават условия за реализиране на целта. Мисълта е силата, която тласка човека към неговата цел, или това е центърът на неговите тежнения. Например, падението на Земята към Слънцето, това е мисъл. Някаква сила тласка Земята към Слънцето, това е целта. От падението на Земята към Слънцето се предизвиква енергия от Слънцето, която произвежда светлина на Земята. Ако Земята престане да се интересува от Слънцето, то и Слънцето ще престане да се интересува от Земята. Няма да има никаква светлина. Аз изваждам закона. Ако във вас няма тяжнение да се стремите към Бога, в Бога никога няма да се зароди желание да ви помага, да ви изпраща светлина. Вие искате да бъдете щастливи в света. Това е само резултат на вашия ум. Мисълта, това е целта, която трябва да се реализира в далечното бъдеще. Тази мисъл събужда във вас мощни сили, които се крият във вас. Трябва да дойде тогава сърцето на помощ. Има цели големи и малки. Всякога човек трябва да има някаква цел. Някой казва, целта може да бъде неразбрана. Когато в човека се зароди страх, в даден случай страх, безпокойство, вътрешна несамоувереност, тази несамоувереност показва едно малко отклонение от онзи път за постигането на целта. Всякога, когато има едно малко отклонение, в сегашния човек се заражда едно безпокойство. Например, имате една такава линия. Тази линия е огъната наляво и надясно. Има линии, които са обърнати нагоре и надолу, защото има отклонение наляво и надясно. Но има отклонение нагоре и надолу. Да кажем, че вие имате един импулс. Трябва да знаете този импулс къде е отклонен. Вляво и дясно или нагоре и надолу. Вляво и дясно е отклонението на сърцето, а пък нагоре и надолу това е вашият ум. Това е в стремежа на вашата цел. Вие може да спирате, има слизане и качване. Една линия може да е огъната вляво и вдясно. Кога проистича отношението вляво и вдясно? Вляво, тяжненията всякога проистичат от характера, когато чувствата вземат надмощие, вземат тежестта. Някой човек се държи главата на лявата страна, защото лявата страна, мозъкът му е малко по-тежка, с няколко грама по-тежка. Той се държи главата така. Някой се държи главата надясно. Един навежда главата си надясно, друг наляво. Казват, няма да я бъде. Единът е отишъл в кръчмата и му ударили един ритник. Той си навежда главата наляво и си казва, втори път, като отива в кръчмата, ще гледам да ме не ритнат. Другият, който държи главата наверена надясно, той е кръчмарят, който казва, много пиха, но не платиха всичко. Втория път, като дойдат, по-скъпо ще платят. Той иска да подигне цената на винцето. Той казва, ядоха, пиха, но не платиха всичко. На моя гръб остава всичко. Ако те едат на моя гръб, какво ще стане? Той човек продава вино, а пък първият мисли за ритника, който му ударили. Хубаво ял и пил, но мисли за ритника, който получил от неговите приятели. Ако вие имате едно неприятно чувство, или имате ритник от някой ваш другар, или пък сте кръчмар и сте продали виното по-евтино, или да ви приведа. Някой казва, аз се изложих пред другарите си. Какво подразбирате вие под това? Когато човек направи нещо, което не е както трябва. Но защо се е изложил пред другарите си? Той е дал някакво обещание и не е устоял на думата си. Разчитали са другарите му на неговите чувства 100%, но той не си устоял на думата и тогава съжалява. Или пратили са да го върши някаква работа, а той съвсем загасил в тази работа, значи изложил се. Седи и си потрива ръцете. Хубаво, за да не се изложи, какво трябва да направи? Всеки един от вас може да се изложи. Най-напред го мислят за голям цигулар. Той излезе да свири на сцената, но не е хубаво времето и свири зле. Публиката не е доволна и той се усеща, че е изложен. Какво мисли? Веднага се заражда един контраст. Той казва, ще им докажа втория път, че мога да свиря. Втория път идват и се изкривяват лицето, направят гримаса, казват, хайде да го послушаме. После се очудват всички и казват, хубаво свири. Той направил прогрес за 4-5 месеца и веднага се изменя мнението за него. Сега това са промени, които стават бързо и вие трябва да се справите със себе си. Вие имате цял един свят на вашите мисли, чувства и постъпки. Това са живи числа, които постоянно говорят. Количеството 1 е живо число, количеството 2 е също живо число, също и количеството 3. Колко числа има от 1 до 100? На някой, като съберете сбора, дава все 10. 33 числа има, които се различават по количество, но всеки път дават единица като крайен резултат. Втория път напишете тези числа. Можем да се спрем и на тях. Например, 64. 6 плюс 4 е равно на 10. 55. 5 плюс 5 е равно на 10. 73. 7 плюс 3 е равно на 10. 82. 8 плюс 2 е равно на 10. 91. 9 плюс 1 е равно на 10. 19. 1 плюс 9 е равно на 10. Тези числа играят важна роля. 19 е едно щастливо число. Аз ги наричам тия числа 33. Те са мощните, силните числа в живота. Всяко едно число, което завършва с 10, е число на хармонията. Като можеш да събереш общия сбор от цифрите и да получиш 10, то краят ще бъде добър. Можеш да започнеш зле, но всякога ще свършиш добре. Другите числа, които остават, сборът на чието цифри не е 10, от 1 до 100 има 67 числа, сборът на които не дава 10. Втория път направете таблица на тия числа, например 24, 25, 28. Числото 28 е щастливо число. Майката е в началото, 8 е в края. В това щастливо число 28, щастливо е 2-те и 8-те. 2-те е първата майка, а 8 е другата майка. Първата майка е бабата. Тя като дойде ще каже бабиното и ще даде орехи. А 8-те е същинската майка. Тя иде с дървото. Казва, при баба си ще ходиш трак, трук, трак, трук. Като поплаче, ще дойде при голямата майка и тя ще го потупа. Та в края на краищата има кой да те утеши. Твоята същинска майка ще ти даде възпитание педагогическо. Твоята баба ще те потупа и ще ти даде орехи и ти се усещат уронесен и казваш, много добра е баба ми, Господ здраве да й дава. Но питам, къде седи лошавината на числото 8? 4 плюс 4 е 8. Две положителни числа правят едно отрицателно. В дарения случай 8-те е лошото, понеже е двамата бащи, дядото и бащата. Двама мъже са образували една жена. Какво ще разберете по това? Двама мъже могат ли да образуват една жена? Вие не вземате жената в този смисъл. Това са две положителни числа. Законът сега е друг. Вие имате два воденични камъка, горният е 4 и другият е 4. Но между тях камъни турете житото и то става чрез смилането на брашно, меко. Числото 8 е смляно брашно, от което можете да направите приятна пита. Но приятно е, че в огъня ще се опече. Тази майка, макар че може да ви натупа малко, но тя ще ви приготви топла пита. Вие ще кажете, лошите условия отгоре и отдолу, тези два камъка, като се въртят, се образува положителното. Но винаги две отрицателни дават положително. При всичките рационални числа, ако разбирате закона, ако не губите вяра, крайният резултат е добър. При две лоши условия резултатът може да бъде добър. Може да идете в Монако. Ако може да изберете един момент, когато се събират, хвърлят и теглят някой билет, веднага ще изтеглят числото 8. 8 какво означава? Има един закон, който трябва да проверите в себе си. Всякога, когато попаднете в едно хармонично състояние в живота, вие чувствате една приятност. Да кажем, че сте в много неблагоприятни условия. Чувствате една малка радост, като че нещо хубаво е станало, ще се променят условията. Не, че нямаш данни. Все имаш известни данни, но ти чувстваш тази промяна, която ще дойде. Както барометърът схваща. И в човека има един психологически барометър, а пък някой пък обратното. При най-голямото щастие, което имате, има нещо, което ви безпокои. Казвате, струваме се, има нещо да стане, безпокоя се. Та именно законът е там. Когато човек попадне в едно от тия числа, 10, 19, 28, 7, 3, 6, 4, крайният резултат е добър. Това са течения. По това течение, като вървиш, ще постигнеш своето щастие. Ще отидеш до една пътека, до някой извор. Жаден си. Попаднал си по една пътека, която води до някой извор, след 1-2 км ще дойдеш до извора. И тогава тази мъчнотия, която има, ще се премахне. Същия закон е и във вашия ум. Някой път младият човек не иска да живее. Казва, не мога да нося тия неща. Той трябва да се спре в този момент. Той се намира на един възел, на един висок планински връх. Трябва да намериш едно течение, едно правилно щастливо течение, по което да тръгнеш. Трябва да измениш своята мисъл. Щом някой път сте неразположен, изменете мисълта си. Ти казваш, Как ще се измени? Тези предмети или тела, за които мислите, или тези приятели, за които в даден случай мислите, изменете вашата мисъл. Престанете да мислите за тях. Да допуснем същия пример за онзи цигулар. Младият цигулар, който за първи път излиза на сцената и го освиркват. Той си казва, що ми трябваше да свиря? Трябваше да почакам, но станало, освиркали го. Той оставя цигулката и казва, не ми трябва да свиря, не трябваше да им свиря. Той трябва да престане да казва това. Той трябва да остави тази публика да счита, че този инцидент го е видял на сън и да си представи втория момент, когато всички мъркопляскат. Но ще кажеш, това е заблуждение. Че и другото е заблуждение. Разправят един анекдот за Паганини. Този случай не е турен биографията му. Попаднал той на едно място и излязъл да свири. И като се качил на сцената, те му казали, долу, ние искаме да свири този. Ти искаш да играеш ролята на Паганини. Долу. Той им казал, чакайте да ви посвиря. Някаква погрешка имате. Най-после той трябвало да окурти публиката. Като започнал да свири, започнали да мъркопляскат. Ако той беше изгубил присъствието на духа си, щеше да изгуби. Те са си мисли, че той иска да играе ролята на Паганини. Та в живота може да ви се случи такъв някакъв някой инцидент. Могат да ви кажат, долу, там онзи какво се е качил там. Той ще каже, чакайте господа, погрешни сте в себе си. Някой път ти кажеш на себе си, долу, от теб нищо няма да стане. Не е ли същото? Ти искаш да снемеш Паганини от сцената. Кажи си, чакай, чакай. Този, който казва така, е голямата публика. Ти казваш, чакай, ще ви покажа. Вие трябва да имате при известни условия правилни разсъждения. Ако нямате, какво е реалистичното разсъждение? Някой път се заблуждавате. Някой поет пише, той е работил в миналото. Такът му мислите, знае как да постави ритъма. Ти пишеш, но като дойдат твоите стихове да се четат, като на този знаменитият поет, може да бъде в този живот, но може да не бъде в този живот. Трябва да работиш. Много хора не успяват по единствената причина, че преждевременно излизат на сцената. Аз ще ви дам едно правило. То е следното. Поет си, напишеш едно стихотворение. Един пробен камък е следният. Ти не ходи да четеш своите стихотворения. Какво ще кажат другите? Аз да ви дам един пробен камък. Запазете си това стихотворение и един ден, когато сте неразположен, вземи и го прочети. Ако това стихотворение измени твоето неразположение, то е хубаво. Но ако не го измени, хвърли го и напиши друго стихотворение. Като го четеш, тогава ще знаеш силата на стихотворението. Това стихотворение е за тебе. Ако то има върху тебе хубаво влияние, то ще упражни такова влияние и върху другите. Защото то е направено, за да даде тласък някому. Ако си музикант, когато си неразположен, посвири си някоя серенада или някое класическо парче. Ако от това свирене може да се измени настроението ти, то ти си добър музикант. Ако другите хора те хвалят, пък ти не се хвалиш, то не струва музиката ти. Такъв е законът в битието. Ако ти не чувстваш сам в твоето съзнание, ти никога не можеш да направиш рефлекс, да го отразиш в другите. Един испански поет написал 4 куплета и другите, като ги прочели, казали. Хубаво е, но не знаем какво иска да каже този поет. Викат го и го питат. Дайте ни едно изяснение на тази дълбока идея, която сте вложили. Той казал, и аз не знае. Писах. Колкото вие разбирате, толкова си аз разбирам. Ако не спазвате вие тези правила в живота, от неспазването на тези правила в живота проистичат всичките недоразумения, обесърчение, безверие, противоречия. Като не се спазва този основен закон, може да се натъкнете на хиляди мъчнотии. Пазете едно правило. Когато счупиш едно шише, не го хвърляй на пътя си. Събери парчетата, тури ги в една турба и ги зарови, защото инак ще мине някой друг и ще се нарани. И ти, като минеш втори път, ще се нараниш. Тогава и ти ще опиташ закона. Събери ги като светиня, тури ги в турбата, зарови ги отгоре, тури един камък и си кажи, втори път няма да чупя. Всички вие, младите и старите, страдате от изчупените шишета, от счупени мисли и чувства. Щом е счупено, погреби го. Или пък ако си майстор, купи го и направи друго шише. Ще дойде време, когато няма да погребват. Сега погребват. Не е ли смешно, двама щастливци, момък и мома, се оженили, тръгнали по пътя, гугуцат си. Изведнъж момъкът пада и умира. Тя плаче и вика, затова ли ме взе, че тук да ме оставиш? Къде ще остана без тебе? И тя плаче. Това е счупеното шише. Минава един мъдрец и мамата му казва: умря този, в когото вложих сърцето си. Мъдрецът казва: не бой се, той се преструва. Мамата казва: пулсът му не бие, не тупа му сърцето. Мъдрецът казва: не, преструва се. Мъдрецът го хваща и казва на мамака: встани. Мамъкът става. Той казва на мамата: нали ти казах, че се преструва? Този мъдрец знае законите. Казва на мамака: не карай тази да плаче заради тебе. Това става, за да те опита. Ако ти имаш вяра в Бога, той ще стане. Ако нямаш вяра, ще го погребеш в гроба, ще кажеш горкият. А пък ако имаш вяра, непреодолима вяра и знание, този мъдрец ще мине, ще го хванеш за ухото и той ще стане. И какво е станало тогава? Един разказ може да направите. След като въздигнал мъдрецът този младият момък, какво са направили младият момък и младата мома? Вие, ако бяхте, какво щяхте да направите? Вие щяхте да кажете: благодарим, много сме признателни. И мъдрецът ще си отиде на една страна и вие на другата. Разрешихте ли въпроса? Утре и момата ще се престори на умрява, тогава трябва да последват мъдреца. Тръгват и двамата и казват: учителю, с теб ще дойдем, защото е безопасно. Ти ще ни ръководиш този път. Друго яче, и момата ще се престори. Ако те тръгнат с този мъдрец, там е щастието. Щастието, това е разумното начало, на което човек поставя живота си. Защото каквото и да стане, мъдреца ще хване за ухото този, който се преструва на умрял, и ще го изправи. Всяко едно нещастие е условие, за да проявиш своето знание. Неразрешените въпроси за невежите хора са въпроси, разрешени за разумните, за мъдреците. И следователно, всеки един човек трябва да има една мисъл в себе си. Когато може да възкресява мъртвите мисли, чувства и постъпки, това е законът. Тази идея да остане във вас. Идеята за Бога, мощната идея, която всякога може да възкреси в нас мъртвите работи. 10-та лекция на младежкия клас, държана на 11 декември 1931 година. Изгрев, София.